fea voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Bueno, pues para la gente que estáis escuchando el 107.5 de la FM a través de vuestros transistores en vuestras casas, se ha debido de cortar la emisión justo cuando nos quedaba pues un poquito de la entrevista a la gente del MOOC. Decir que, bueno, que este programa lo vamos a repetir, parte se repetirá hoy mismo, parte será el próximo miércoles en la hora, en el espacio que tiene Garrásica, que es el informativo en Irola Irratia, a eso de las 9:30, perdón, a eso de las 9 de la noche, sonará la primera parte de esta emisión callejera de la Ridenda. Y luego el próximo miércoles a las 9 de la noche pues sonará la otra mitad. Olida. Bueno, pues lo he dicho, peña. Es que ricasco en chute en egoteatic. Es que ricasco y disfrutar. Eso, hasta la próxima emisión o nos escuchamos en el 107.5. Agur, pues. Agur. Agur. Hemen da, otengo herriden da, herri mugimenduen azoka. Hauek dira, urrengo asteetan burutuko diren ekimenak. Abenduaren 18an, Kronikas del Estallido liburuaren aurkezpena, Omal, Kotpi eta Diagonalek antolatua. Abenduaren 19an, Euskal Transnazionalak eta Zor Ekologikoa itzaldia, ekologistak martxan antolatua. Abenduaren 20an, El sueño de los héroes dokumentala, Eguzki bideoaken eskuti. Abenduaren 26an, Terra firme dokumentala, Sosa Errazakeriaren eskutik. Abenduaren 27an, Sardina, buru jabetza eta sozialismoa itzaldia, Azkapenak antolatua. Urtarrilaren 2an, Irrati libre berriaren aurkezpen. Eta urtarrilaren 3an, Jóvenes burukides bizkainos liburuaren aurkezpena, Boltxeren eskutik. Ekimen guzti hauek zirikan izango dira, Erronda kaleko 12an, arratsaldeko 8etan. Eta ez aztu, urtarrilaren 3an ere, zirika errigunearen kanpoaldean, Irola Irratiak zuzeneko emanaldia egingo duela, eguerdiko 12etan hasita. Animatu eta etorri parte hartzera. Hemen da, urtengo herri den da, herri mugimenduen azoka. Abenduaren 16tik urtarrilaren 4 arte, Zirika herrigunean, Erronda kaleko 12an. Goizeko 11etatik arratsaldeko 3etara eta arratsaldeko 4etatik 8etara. Sobrevivió a la matanza. 30 gizarte mugimenduen materiala eta euren borroken inguruko informazioa izango duzue eskuragai. Informazio gehiagorako animatu. Thank you. Kirola irratia entzuten ari zara. 107.5 FM. Gogoratu bilbotarrok. Jarri itzazu helburuak. Eman beti zuen onena eta entzun Irola irratia. Zuen irrati librea. Hola Nacho, ¿qué es el 28 encendido? Pues es un programa en el que puedes escuchar rock and roll garajero. Algo de soul, psicodelia, algo de rhythm and blues, por supuesto punk rock. Bueno, y un montón de cosas más, todos los domingos a las 9 de la noche. En Irola Irratia, 107.5 FM o por internet en sindominio.net/irola. Hay ciertos momentos en la historia de la humanidad en que hombre y destino se funden, en que los dioses tiemblan y los cielos se resquebrajan. Es en esos escasos momentos en los que aparece alguien capaz de hacer prevalecer su voluntad sobre el destino, agarrarlo y manejarlo como a un juguete. En esos escasos momentos, las ruedas de la historia cambian de sentido para marcar un nuevo rumbo en el devenir de la humanidad. La linterna de Diógenes. Todos los miércoles de 7:30 a 9:00. En Irola. Vuelve la épica en los pasajes de la historia. Te mancharás al meter las manos en el barro en los pilares de la civilización. La desesperanza en la novela radiada Meditaciones de un posmoderno. La hora del concepto. Y por supuesto, el profesor Arcadio. La linterna de Diógenes. Todos los miércoles de 7:30 a 9:00. En Irola. Hola, soy Nico del grupo Ultraligeros. Somos de Bilbao y bueno, llevamos tocando mucho tiempo, pero pues bueno, el grupo este llevamos un año y eso, y nada, os voy a poner una canción que se titula En los billares, que es una de las más guapas que tenemos y tal. Y eso, y nada, es una canción que es una letra pues de la vida y así en general, pues de cosas que nos pasan. Y nada, y es muy divertida. Rock and roll, que es lo que nos gusta. Solo por ellos. bater hori da zerutik lurrera. Izar bater hori da zerutik lurrera. Bart izan da eta inork ez du ikusi. Inork ez du somatu. Inork ez dio antzeman. Isil-isilik erori da. Plausta. Eta euritan tenantzera pausatu da zelaian. Zelaia berde dago. Baina zelaia inguratzen duten zuhaitzek ez dute kolorerik. Osto guztiak galdu dituzteta. Zergatik, udazkena delako. Jakina, ez da udazken hasiera, ez da erdia ere. Udazken hasieran zuhaitzak horri berdez gainezka egoten dira. Udazken erdian, osto hori, marroi eta gorrizkaz beteta. Gaur ordea, udazken bukaerako egun arrunt bat da. Eta zelaia inguratzen duten zuhaitzek ez dute kolorerik, biluzik daudelako. Zelai berde eta zuhaitz biluzien ondoan, etxe bat dago. Barruan, ama, aita eta neska bizi dira. Kea dario tximiniari. Larun bat goizetan, denak egoten dira etxean eta beko sua pizten du aitak. Horregatik dario kea tximiniari. Larun bat adenez, etxe barruan aitak sua piztu duelako. Larun bat goiza da, eta neska kanpora irten da. Ile bustia diadema zorraztuta eta txandal zaharra jantzita. Neskarentzat larun bata ez da oso egun aparta. Jaieguna da, bai, baina ez da jaiegun osoa. Aita eta ama egun guztia etxea garbitzen aritzen dirata. Asteguna ere ez da. Eskolarik ez dagoenez, lagunik ere ez dagoelako bere inguruan. Honela ba, larun bat goizero lez, basoko lagunei bisita egitera abiatu da neska. Zelai berde eta zuhaitz biluzien artean. Bidean doala, zer ikusiko eta ara. Zerbait distiratsua? Zenbat eta urrerago, orduan eta handiago bihurtu da gauza ez ezaguna. Hiruzpalau metrora eduki duenean, ezustekoa hain izan da handia, ezen pixa atera baitzaio neskari. Ondorioz, txandal prakak busti dituela txikitan bezala. Harrituta eta txandal prakak blai, argi bolaren aurrean jarri da neska. Azkenian. Ahots me bat irten da honen barrutik. Uste nuen etzela inor bizi paraje hauetan. Neskak hitz egin nahi eta ezin. Txistua irentsi du, baina eztarri eta estegorri artean geratu zaio, ez gora ta ez bera. Igogailua pixubiren erdian izorratzen denean bezala. Hala! Jarraitu du argibolak neskari begira. Paraje honetako biztanleek ez alduzu hitzik egiten? Ez dule ginez garbitu du ahotsa neskak. Nor zara zu? Galdetu dio. Barka, ez dizot entzun. Ea nortzaren? Neskak burua aurrerantz eramanez. Ez aldauzu ikusten? Neskak buruaz baietz. Eta ez alduzu ikusten izarkume bat naizela. Neskari berriz geratu zaio irentsitako txistua, ez gora ta ez bera. Estegorri erdian, geldi. Buruaz ez etzerantzun dio oraingoan. Alegia, ez duela izarrik sekula ezagutu horren gertu, horren hurbil. Paraje hauetan ez alduzu inoiz ere begiratzen zerurantz. Itaundu dio izarkumeak neskari. Bai, bai. neskari txistuz bete zaio ahoa bat batean. Guk badakigu zerurantz begiratzen, euria egin behar duen ikusteko begiratzen dugu adibidez, eta izarrak ikusteko ez. Izarrak gauez ateratzen dira eta gauetan lo egiten dut nik. Izarkumea mutu geratu da, zerbait ulertu nahian bezala, eta neska harrituta honi begira. Ai, esan du Ark segundu batzuk igaro ondoren. Izarrak bizi diren tokia ezagutzen ez baduzu, nola itzuliko naiz orain etxera? Neskak atzerantz biratu du burua, bere etxerantz. Hor bizi naiz, behar bada aitak edo amak lagundu aldizute. Baietzu uste alduzu? Argibolak zalantzak ditu. Bai, dio neskak pozik. Aitak ipuinak idazten ditu eta ama matematikaria da. Argibolak neskarengana biratu ditu bere izpiargiak. Ipuinak eta matematika, ez dakit. Neskak ez dio jarraitzen utzi. Zatoz eta ikusi, basokoa bereak kenduta, ez da beste inor bizi hemen. Bale, ba. Zelai berde ondoko zuaitzak kolorez bete dira argibola distiratsua euren aurretik pasatzean. Ama, kristalak garbitzen aurkitu du neskak. Aita ez da inon ageri. Ama! Oio egin du. Izarkume bat erori da zerutik lurrera, eta orain ez dakin nola itzuli bere etxera. Abai? Erantzun dio amak. Arazo handia da hori gero? Amak uste du neska jolasten ari dela. Sartu barrura. Esan dio neskak lagun berriari. Neskak badaki amak ez diola sinestu, eta izarrak ez daki leku ez ezagun hartan sartu, ala ez sartu. Aita arropak zabaltzen ari da, jarraitu du amak. Behar bada otuko zaio berari zerbait. Amak ahoa itxi orduko, argi distiratsuz bete da etxeko sarrera. Izarkumeak aurrera egitea erabaki du azkenean. Zer da baina argi hau? Argi izpiek kristal garbiak jo eta argi bola txiki ez bete dute etxea. Aita iritsi da orduantxe arropa balda hutsa eskuan duela. Arranu pola! Ez du besterik esan aurrean duen argitasunaz ia itxututa. Ze gertatzen da hemen baina? Neskaren aitak eta amak euren larun bateroko zereginak bertan bera utzi dituzte. Neskatuaren gana hurbildu dira. Aurrean dute honen lagun berria ere. Alabaren azalpenak eta izartxoaren kezkak aditu dituzte. Zerbait egiteko ordua iritsi da. Zer egin ordea? Egunkariei eta telebistari hotz egin, ala gertaera isilpean gorde eta arazoari irtenbidea bilatu. Lehenengo aukeratuzkero, inork ez liek esinestuko. Bigarrenari heltzea iritzi diote, honen eta horretan hasi dira buru belarri. Zuk bilatu, ea horrelakori gertatu den ipuinen batean, eta nik lurretik zerura joateko bide zehatzena zein den kalkulatuko dut, esan du neskaren amak. Neska poz-pozik jarri da, aita eta ama izartxoaren alde ala ikustean. Beste arazo txiki bat dago, esan du baina izarkumeak. Zer da? Galdetu dio, harrituta neskak. Etxetik kanpo egoteko argi gutxi daukat, 12 ordu besterik ez. Eta ze gertatuko zaizu denbora hori igarotzean? Ba, itzali egingo naizela. Bidearena asma daiteke, dio amak. Nola bidali ordea izarkumea zerurantz? Argibolak bere izpi gero eta ahulagoak aitarengana bideratu ditu. Zergatik begiratzen didazu niri? Galdetu dio honek. Irudimena erabili. Izan da izarkumearen erantzuna. Goizaldean erori bazara, 6 orduko argia daukazu oraindik? Esan dio neskak izarkumeari, erlojuari begiratu ondoren. Bai! Erantzun dio ahots isilez honek. Zu lasai, asmatuko dugu zeo zer. Orduak aurrera eta izarra gero eta ahulago. Neskak altzoan hartu du, jadanik berotasun gutxi duelako. Bere besoetan bildu du, aur txikia bailitzan. Ez itzali mesedez, eutxi! Izarrak ez dio ez zer erantzun. Salako erlojuan 6:05 gutxiago. Ama, aita! Izartxoa itzaltzen ari da, jada ez du berorik. Aita eta ama, paper, kalkulagailu, liburu eta ordenagailu artean daude. Neskak, haien erantzun mutua entzunda, jaiki eta leioa zabaldu du izarkumea besoetan duela. Zein bide hartu, nola erabili irudimena? Esan du, erdi etxita. Aita eta ama, neskaren gana urbildu dira poliki-poliki. Begiratu gorantz, esan du amak. Eta begiak itxi, jarraitu dio aitak. Seirak jo dituzte salako erlojuan. Begiak ireki dituzte mendian bizi diren 3 lagunek. Neskaren eskuak utxik daude. Zeru beltzean izarkume argitsu bat ageri da. Dir-dir, alderik alde, zerua zeharkatzen. Negua iritsi dela esango dute aurki teleberrin. Donde tú pusiste el ojo, yo nunca puse la bala. Si me cuentas, soñé con tu silueta en mi cama. Quererlo me vi tirando piedras a tu alma, que de las manos se resbala. Tan aquella dama que cobraba por horas, levantaba miradas en un bar de copas. Cada noche vestía la sonrisa como parte del pijama. Cada día vivía sin segundas intenciones, buscando en las esquinas traficantes de emociones. Un rastro de ropa del ascensor me llevó directo a su habitación. Un pie cristal que nos separaba, pero tú ya no estabas. Cuando me encontraste estaba de rara intoxicado, perfectamente equivocado, formalmente borracho, felizmente acabado. Thank you. contratos te largaste. Todo se te acalla en mí como una gota de limón sobre esta herida de sal, más amarga que un tequila. Desde juguete sin pila iba puesta hasta las cejas, pupilas dilatadas, ella era una 300. Ya tenía el poder de volverte loco y su punto que la contraseña del siroco. Vi el cristal que nos separaba, pero tú ya no estabas. Y cuando me encontraste estaba de rabia intoxicado, perfectamente equivocado, formalmente borracho. Y este incendio se nos va de las manos en el cuarto de invitados. Yo bajando la escalera de tu boca hasta tu cuello. Hay un médico en la sala que pueda curar esto. Por fin, lo encontré, ya no caen monedas. Sí, la Irola, Irola Irratia, en el 107.5 de la FM, música libre. 1, 2, 3, 4. Dado por pensar la verdad después de ayer, no lo puedo evitar. Hoy me ha dado por mirar tus fotos y tus claves, me empiezan a intrigar. Tus excusas, ¿dónde están? Las razones no valdrán cuando veas que tu vida debe continuar. No te cansas si sé bien que el tiempo te ha dejado de lado y el rock and roll también. Vienes por aquí, te tumbas junto a mí, das la puerta a alguien, juega a ser feliz. Te desnudas, yo también, nos da por querer. Los dos sabemos que un desastre va a ser. Eres la inspiración y eres el calor. Me acojonan los agostos y su perdición. Te simula frustración, tardes de remisol y saxo de limón. Sexual, de papel muy natural. En la 64 nadie se atreve a gritar. Un cartel en la ciudad y voces que cantar, cenizas que apagar. Llega el momento y te vas, ya no quieres cantar más. Y ahora es cuando tu vida debe continuar. No te cansas y sé bien que el tiempo te ha dejado de lado y el rock and roll también. Vienes por aquí, te tumbas junto a mí, tras la puerta alguien juega a ser feliz. Te desnudas, yo también. Nos da por querer. Los dos sabemos que un desastre va a ser. Eres la inspiración y eres el calor. Me cojonan los agostos y su perdición. Casi nula frustración. Tardes de remisol y saxo de limón. Desde 1987, Irola Irratia, tu radio libre de Bilbo. Thank you. gazelle avalée de travers aurait pu être salutaire pour des milliers de gens. Je roule une dernière cigarette. Demain, promis juré, j'arrête. De toute façon, je n'aurai plus de tête. Dans le couloir de la mort, j'attends. Faisons semblant d'exister.